आप मुझे वह योग को प्रदान कीजिए, मुझे योग्य बना दीजिए और मुझे उस माया में ईश्वर का दर्शन कराइए, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। ये तो पक्का है कि मैं देखना चाहता हूँ, उस माया में ईश्वर को देखना चाहता। मन्यसी थी, मन्यसे चिंतयसी, चिंतयसी यदि मया अर्जुनेन, यदि मया अर्जुनेन तत्क्षत्यं द्रष्टुमिति, तत्मने तादृशम ऐश्वर्यम रूपम द्रष्टुम शक्यमिति यदि मन्यसे चिंतयसी। हे प्रभो, हे स्वामिन, हे योगेश्वर, योगिनो योगाः तेषां ईश्वरो इति योगेश्वरः, हे योगेश्वर। स्पष्ट व्युत्पत्ति कर दिखाया भाष्यकार ने, तो सभी गलती करते हैं इस जगह पर, इसीलिए जान के भगवान भाष्यकार ने यहाँ स्पष्ट किया है। यस्माद् अहम् अतीव अर्थी, इसलिए कि मैं अतीव अर्थी हो, अति अर्थी भी नहीं हो, अतीव अर्थी मैं अत्यंत जिज्ञासु हो, मेरे अंदर इस समय दिल के अंदर हृदय के अंदर उस विराट रूप का दर्शन करने की छटपटाहट है। एक एक क्षण भी मेरे को भारी लग रहा है, आपको इन विभूतियों को सुनने के बाद इतनी लालायित हो गया है मेरा मन कि मैं उस विभूतियों के दर्शन किए बिना नहीं रह, इसलिए कहते अतिव अर्थी, जिसलिए मैं अतिव अर्थी हूँ। दृष्टम तथा तस्मात में मदत्थम दर्श, मेरे लिए मेरा अब वर्तमान काल जो प्रयोजन है वह ऐश्वर दर्शन रूपा प्रयोजन, उसको आप दर्श, जो कि वो आपका तम आत्मानम अभ्ययम, जो कि आपका अपने ही अव्यय स्वरूप है। अव्यय स्वरूप नहीं, जगत का स्वरूप को कह रहे हैं अव्ययम, माया भी अविनाशी है, यावत काल पर्यंत आपके अंदर विद्या है तावत काल पर्यंत माया रहेगी। ये जगत भी नष्ट हो जाएंगे, सृष्टि हो रही है, प्रलय हो जाएगा, सब कहा माया में ही होना। इसलिए यह सृष्टि स्थिति और लय भी कच्चा क्रम जिसमें चलता रहेगा वो तो इतने मानना पड़ेगा, इसलिए माया कोई अव्यकार नहीं, दूसरा मम माया जरूरत अभ्यम स्वरूपम कर से एक पारमार्थिक अव्यय की बात नहीं कर रहा, अविनाशित्व का कथन नहीं कर रहा, सापेक्ष भगवान भी कहते हैं एवं चोरितो अर्जुनी ने भगवान वाच, इस प्रकार से प्रेरित होने पर भाष्यकार की भी पंक्ति बड़ी लक्षण है, कभी ऐसा नहीं कहते यहाँ के कर एवं चोरितो माने प्रेरितो, चोर प्रेरणे कहने का मतलब ऐसे लग रहा है भाष्यकार को भी बात अंदर से है भाव कि भगवान नहीं चाहता था इसका माया रूप दिखाना, भगवान चाहते थे अपना असली रूप ही दिखा दे। इसे वो कहते अरे ये अंश में जगत क्या इस चक्कर पड़ रहे हो तुम, मेरी विभूतियों के चक्कर में, मैं अंशी तेरे सामने में हूँ, मेरे अंशी कोई प्रार्थना करो ना, लेकिन मूर्खानंद फिर भी अंश में ही है, ये चल भाई क्या करें। इसे भगवान भी न चाहते हुए अर्जुन से प्रेरित होकर तो समाज में सबको दिखा रहे, नहीं तो यहाँ चोरी तो नहीं तो एवं अर्जुन इन्हें प्रश्न आते बोलते हमेशा ही, इन्हें यहाँ पर भाष्यकार प्रेरित शब्द प्रयोग कर रहे, अर्जुन से प्रेरित होकर जैसे कि लग रहा है कि वो चाहते ही फिर भी अब दिखाना ही पड़ेगा, करें क्या, जैसे होता है ना अब बच्चा माने नहीं तो क्या करें, बड़ा चीज मांग रहा है तो कहेंगे नहीं बाहर में हम तुमको दिलाएंगे टॉफी, सब खुश रहो, अभी तो टॉफी ले ले बाद में वो भी आ जाएगा, चॉकलेट बाहर भी आएगा, चिंता ना करो, और उसको भागाना पड़ता है ना, अब क्या करे वो रो रहा है, तो वैसे यहाँ भी अर्जुन गा रहे बच्चा है समझ नहीं रहा है, तो कहते भगवान ठीक है बेटा चल तू टॉफी ले, ये माया मैं जगती देख ले तू, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मैं तेरे को तो असली ज्ञान देकर शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कराना चाहता हूँ, तो बड़ा चीज ही मैं तुमको दूंगा बाद में दूंगा क्या करें, अभी से तुम लटका दिया मामला को, तो अब यही लो। उसी भाव से भगवान जो कह रहे हैं पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशो अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृति च पश्यादित्यांगसून रुद्राम अश्व्यां मरुदस्तथा बहुन्यदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत यही कस्तम जगत कृष्णं पश्चाचराचर मम देहे गुड़ाकेश यच्छान्यद्रष्टुमिच्छसि। भगवान इस बीच में पांच बार पश्य बोल देंगे, उसको दिव्य दृष्टि तो नहीं दे रही, और पांच बार बोल दे पश्य पश्य पश्य पश्य पश्य, और देखिएगा चार करोड़ क्या मिलेगा उसको कुछ ना। बात हुई हाथी घोड़े लड़ाई झगड़े के मामला दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा, युद्ध भूमि है, क्या दिखेगा उसको। कहा तो रे भगवान देखो ना, देखो देखो मेरा ये स्वरूप देखो, मेरा वो स्वरूप देखो, क्या देखेगा बेचारा। वो देखते ही रह गया, वो देखता वही या दो हाथ पैर वाला कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है, और इधर राम भी घुमाएगा तो क्या दिखेगा उसको। हाथी घोड़े तो दिखेंगे, सैनिक दिखेंगे, भाई बंधु दिखेंगे, क्योंकि चरम चक्षु दिख रहा तो है नहीं, और भगवान ने जो है उसको उसके योग्य बनाया भी नहीं, जान के बोल रहे देखो पश्य में पार्थ। एक बार यहाँ बोला ना पश्य, इसलिए मैं जान के इतना श्लोक पढ़ाया आपको, यहाँ एक बार बोला, फिर देखिए अगले श्लोक ईश्वर है पश्चादित्यान रुद्रान भुवनेश्वर पूर्वाणी पश्य आश्चर्या भारत पश्य सचराचरम, है ना। आठवें में भी है देख लो पश्य में योग ईश्वरम, पांच बार बोल रहे हैं, पांच पांच पांच बार है? नहीं नहीं वो कह रहे ना, अब कह रहे न तुम शक्य से दृष्टुम अनेन स्वचक्षुषा। यहाँ के क्यों बोले, पहले बोलना चाहिए था ना, इसीलिए बोल रहे हैं। पहले क्यों नहीं बोले जय श्री भगवान वाचक के बाद पहले ये श्लोक आना चाहिए, क्यों इसने कहा यदि यदि शक्य से बोल दिया था तभी बोलना चाहिए था। अरे भाई तुम जो है तुम सही बोल रहे हो, तुम मेरे बिना आंखों से देख नहीं सकते हो, मैं तुमको दिव्य चक्षु देता उससे देखो, ऐसे कहकर फिर बोलना चाहिए पश्चादित्यानुवसन रुद्रान पश्चिम बार था, ये बोलना चाहिए। फिर क्रम क्यों ऐसे किया, भगवान भी देख रहे हैं तमाशा उसका, देखो तो सही है क्या करेगा। उसने बेचारे टटोला होगा, चारों तरफ देखा होगा, भाई कहाँ है रुद्र, कहाँ आदित्य है, कहाँ वसु है, न कुछ नहीं भूर या दृष्ट पूर्वाणी, सब तो दृष्ट पूर्व ही वहां पर हाथी घोड़े भाई बंधु ही दिख रहे हैं, अदृष्ट पूर्व तो कोई नहीं, सब दृष्ट पूर्व ही है वहां, कुछ घर बढ़ गया बाहर में भगवान तो करे पश्य पश्य, मेरे को तो यही दृष्ट पूर्व ही दिख रहा, दृष्ट पूर्व तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो असमंजस उसके चेहरे में जब दिखाई दिया तो भगवान का दर, भाई ठीक है चलो अब तेरे को दिव्य दृष्टि देता। तो चार बारे बात कहा पहले पश्य पश्य पश्य, क्यों ऐसे कह रहे, ये भी विलक्षणता है इसमें भी, चार बार का पीछे विचारणी विषय है यहाँ, क्योंकि भगवान जानते ही नहीं थे पहले, वो ढूंढने की प्रयास किया, वो घबराया परेशान है और तब जाके तुम दोगे, क्योंकि पहले उसने बोल दिया यदि मैं शक्य हूं तो दिखा दो, नहीं शक्य तुम मुझे योग्य बनाओ, हे प्रभु हे योगेश्वर सिर्फ संबोधन दिया, फिर भी मुझे शक्य बनाए गए कहो देखो देखो देखो क्या मतलब है, ये अंकों के डॉक्टर वाली हाल है नहीं, अंकों के डॉक्टर में और डाल दे भूत जैसे एक चीज नहीं डालते ना चश्मा का टेस्टिंग वाली, देखो अरे भाई क्लास तो डालो कुछ तो दिखू है, अरे ऐसे पढ़ो और कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, और फिर कहेगा अच्छा कोई बात नहीं चलो दो नंबर डालेगा लटकाएगा उसमें, अब देखो अब आपको दिखाई देगा, एक लाइन दो लाइन पढ़ोगे फिर कहेगा अरे ये ठीक नहीं, फिर दूसरा लगाएगा, ये तो होता है ना, वही लग रहा है भगवान भी यहाँ कर रहे हैं टेस्टिंग, कह रहे कि भाई चार बार बोल रहे तेरे को पश्य पश्य पश्य, अगर वो देखा हुआ दूध दिखा रही सामने तो क्या करेगा, अब कभी तुमको दूसरी चश्मा देते ले भाई किससे दे दिया। यहाँ तात्पर्य है मूल चीज धार चीज में चार बार बोल के बाद में देवी चक्षु देने का पीछे कारण, पहले वो देखना चाह रहे हैं कि भाई वह अपने आप को कितना योग्य मान रहा है, स्थूल दृष्टिया अर्जुन की योग्यता की परीक्षा है पहले के, फिर सूक्ष्म दृष्टिया ये देखना चाहते हैं इसका मन बुद्धि कितना तीक्ष्ण है, क्या ये अपने आप इतना योग्य मानकर इतनी बड़ी चीज डिमांड कर रहा है, क्या इसके अपना मन बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है। इसे पहले में देखो सीधे क्या करें, पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशो अत शास्त्र स्थूल दृष्टि में सब रूप मेरा ही है, इतने हाथी घोड़े भाई बंधु तेरे को दिख रहे सब मेरी हजारों रूप है, स्थूल दृष्टि इनको देखो मेरे ही रूप में देखो, स्थूल में तेरे सामने दिख रहा है ये सब मेरे ही अनंत रूप है, शास्त्र दिख रहे हैं 18 अक्षणी सेना कर मैं ही खड़ा हूं तेरे सामने। लेकिन वो तब भी उसके अकल में वो दृष्टि नहीं आई, वो क्या देख रहा है, घोड़ा हाथी भाई बंदूक नहीं देख रहा, भगवान का रूप के दृष्टिकोण से देख नहीं रहा। तब कहते हैं आगे, पश आदित्यान वसून रुद्राणि सब मेरा रूप है, सूक्ष्म स्थूल जाते जो सम्मुख था उसको अपने रूप में कथन किया वो ग्रहण नहीं कर पाया। चलो ऊपर जो सूर्य चंद्रमा है सब मेरा रूप है, और जब वो आपका रूप कैसे मन में संशय आ गया, तो सूक्ष्म रूप से आदिदेव को और ले गया अध्यात्म से उठ करके ग्रहण नहीं कर पाता है वो। अरे कोई बात नहीं, जो तुमने कभी देखा ही नहीं वो भी देख लो, कारण में चले गए। तुम कार्य को दिखाए पहले अध्यात्म और आदिदेव रूपी कार्यों के बारे में कथन करके कारण में जाते हैं, जो कभी तुमने सोचा ही नहीं समझा इन कार्यों का कारण कौन है उसको भी देख लो, वो भी मई हूँ। इस कार्य कारण भाव का अधिष्ठान भूता भी मई हूँ, यही कस्तम जगत सुनम पश्य सचराचर। लेकिन जब चारों रूपों में से उसको कथन करने के बावजूद भी किसी भी रूप से जब ग्रहण नहीं कर पाता है, तब भगवान कहते चलो अब मैं तेरे को दिव्य चक्षु दे देता। ये मुख्य चीज स्थूल सूक्ष्म कारण और इन तीनों का अधिष्ठान ये चार बार कहा है, उसके पांचवी बार तो कहने से पहले दृष्टि दे देता है। पांचवी बार जो कहा है उसे पहले दृष्टि दिया, देने के बाद पश्य कह रहा है देखो दिव्यम ददामि ते चक्षु, इसके बाद पश्यमि योगम ऐश्वरम। इसी भाव को ध्यान रखना, हम लोगों को भी जब इस संसार को इस समय प्रकार समझना है, इस विराट रूप का दर्शन ही करना है, तो पहले हमें स्थूल भाव में आना पड़ेगा, स्थूल दृष्टिकोण में देखिए जो कुछ मेरे सामने सब भगवान की अनंत रूप है। इस स्थूल जगत को जो अपने सामने में दिख रहा है इसको भगवान के अनंत रूप में देखो। कहते भी है प्रवचन में भगवान का अनंत रूपों में से क्वचित रूप जो यहाँ मेरे सामने विद्वान उसको नारायण है। कहते क्या आप कहते हो अंत गृहस्थी है हमको नारायण आप करते हैं, बड़े आप अपने दृष्टि से ग्रहति मान लीजिए, हमारे से नारायण का ये भी एक रूप है, इसलिए हम प्रणाम पहले कर ले तो आपत्ति क्या है। तो ये स्थूल भाव में पहले जो अपने सामने विद्यमान जो रूपांतर है सहस्रश रूप दिख रहे हैं, इनमें पहले उस दिव्य दृष्टि देखो ऐश्वर्य दृष्टि देखो, उसके बाद जो आदि देवी दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं वायु बह रही है, इधर जो है सूर्य दिखाई दे रहा है, चंद्रमा दिख रहे, नक्षत्र तारा ही दिख रहे हैं, इन सारे चीजों को भी आदिदेव में भी आप उस अध्यात्म से उठकर आदिदेव में जाइए, स्थूल से उठकर सूक्ष्म में जाइए, उनमें भी आप ईश्वर दृष्टि करें, ये भी सब परमात्मा का अनंत रूप है। फिर और आगे बढ़कर इन सबका कारण ही होता वाधिष्ठा कारण तत्व भी वह परमात्मा ही है। अरे कार्य कारण भावात्मक जगत का अधिष्ठान बुद्ध परमात्मा भी मायावचन चैतन्य ही है। इसको ग्रहण जब तक नहीं करेंगे तो वास्तव में माया में स्वरूप का विवेचन हो नहीं सकता, नहीं तो माया में स्वरूप का भी अपने एक देश को ग्रहण किया ना हमने, इसके स्थूल में लोगे तो एक देश ग्रहण हुआ, क्यों सूक्ष्म पकड़ो वो भी एक देश हुआ, क्यों कारण को पकड़ोगे तो भी एक देश हुआ। सर्वांगीण माया में ऐश्वर्य का दर्शन कराने के लिए पहले चार कोटि में उन्होंने चार बारे बात को कहा, फिर कहते हैं इस चारों भाव में जो कहा हुआ चीज अब तुम देखो, स्थूल कार्य सूक्ष्म कार्य कारण और अधिष्ठान, इन चतुर्धा विभक्त समाया में मेरा जो स्वरूप है उसको अब तुम देखो। इसी दृष्टिकोण से विचार करके अब देखिए श्री भगवान वाच पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशो अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च पश्चिमे पार्थ हे पार्थ मे पश्य। पार्थ संबोधन भी इसलिए है कि इस समय वो भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंचा हुआ है, उसको विराट दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुकता है, छटपटाहट है, जिज्ञासा तीव्र हो चुकी है, यही भक्ति का लक्षण है। अपने उस लक्ष्य का दर्शन किए बिना खाना पीना सब हराम हो जाए, उसके सब कुछ को महंगा महसूस हो गए, उससे बढ़कर कुछ नहीं, उसके वही स्थिति में पहुंचा हुआ है। इसलिए यहाँ हे पार्थ, जैसे स्त्री के अंदर अपना पति के प्रति परिवार के प्रति अपना लक्ष्य के प्रति भावना बनती है, उत्कृष्ट भक्ति रहती, तो इसलिए कहते यहाँ देखो कि ये जो मेरा स्वरूप है कैसा है, ये रूपाणि कितनी है, वो शतशत सहस्रशः सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों अरबों जितना देख सको, और सामने में तो सैकड़ों हजारों की संख्या में ही है, शतशत सहस्रशः। अभी कैसे ये सब रूपाणी नाना विधान में अनेक प्रकार वाले, अनेक प्रकार इतना ही नहीं, दिव्यानि च दिव्य है, एक से एक विलक्षण है। कैसे विलक्षण? कोई गोरा है, कोई काला है, कोई श्यावला है, कोई गेहुआ रंग का है, कोई भूरा रंग का है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, नाना वर्ण इतना नहीं, नाना आकृति नहीं, वर्ण भी नाना है, आकृतियां भी नाना। ऐसे तेरे सामने विद्यमान समस्त रूपों का, मेरा मायामय स्वरूपों, मेरा ऐश्वर्य रूप में देखो, तेरा देख नहीं पाता है, उसकी अकल यही होती है ये पांडवों की सेना है, ये जो है दुर्योधन की सेना है, कौरवों की सेना है, और ये नहीं देख पा रहा है ये सब भगवान का मायामय ऐश्वर्य है। अरे चलो इनको तुम अपना अभी तक दिमाग में यही है, भक्ति तो आ गई लेकिन ज्ञान नहीं है ना, भक्ति तो है, ज्ञान के भावन से नहीं कहते, मेरे में विवेक नहीं हो रहा है कि मैं इनको आपका ईश्वर रूप नहीं मान सकता, ये तो पांडवों की सेना है, हमारी सेना है, ये तो मेरे शत्रु की सेना है, तुम्हारा ईश्वर रूप थोड़े ही है, ऐसे भी कहता है तो कहते अच्छा कोई बात है, ये जो आदित्य देख रहे हो तो तुम्हारी अपनी बपौती तो नहीं है ना, है ये भी तुम्हारे अपने खानदान की है क्या, मेरे बाप ने बनाए तुम्हारे ये आदित्य वसु आदि उनको नहीं ना, तो इनको तो कौन सा मेरा ईश्वर रूप मानो, फिर ये तो तुम्हारे खानदान के हैं, तुम्हारी अपनी है, इनको तुम मेरे ईश्वर रूप नहीं मान सकते, देख नहीं सकते हो, तो कम से उनको तो तुम अपना ईश्वर रूप देखो जो तुम्हारे खानदान का, कौन है वो, पश्चादित्यान वसून रुद्रान अश्विन उमर दस्तथा बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्याणि भारत। इसे पहले भाष्य में जाइए थोड़ा सा है, एवं चोरी तो अर्जुन ने भगवान वाच पश्चास मे इत्यादि पश्चा मे मम हे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रशो अनेक तात्पर्य अनेक अनेक प्रकार से सैकड़ों की संख्या में हजारों की संख्या में क्या अनेक एक अदवादी खत्म एक नहीं है बस इतना है, अनेक का मतलब दो से लेकर परार पर्यंत सबको संख्या आ गया अनेक का न एक है अनेक किंत द्वि से लेकर परार्ध पर्यंत द्वितीय परार्ध पर्यंत ऐसा नहीं है एक लोग पाठ पढ़ा देते सब अनेक शब्द कहा जाता है अनेक तानी जो नाना विधा अनेक प्रकार आनी नाना विध मने अनेक प्रकार है अनेक प्रकार का भी तात्पर्य और स्पष्ट करें करे दिवी भवानी दिव्यानी ऐसा विलक्षण सामर्थ्य से होने वाला है दिवी से यहाँ पर द्व्युलोक में होने वाला ऐसा नहीं ग्रहण करेंगे या द्व्युलोक में होने वाला अस्त्र शस्त्रों से युक्त है इसलिए भी दिव्यानी गांडी है तो यहाँ का जमाने का दौड़ी है वो इस धरती का क्या गांडी जितने भी अस्त्र शस्त्र वहां पर थे सब दैवी अस्त्र शस्त्र थे चाहे कर्ण के पास रहा है चाहे इनके पास रहा है चाहे किसके पास भी रहा है सब विभिन्न देवताओं ने की कृपा से प्राप्त अस्त्र शस्त्र से युक्त वो लोग थे इसे दिव्यानी से उस तरह से भी ले लो कोई आपत्ति नहीं है और अप्राकृत प्राकृत नहीं है कोई भी नाना विलक्षण नील पीतादि प्रकार कोई नीला रंग पीला रंग अनेकों रंगों वाले वर्ण तथा आकृत उसी प्रकार से नाना आकृति वाले हैं अवयव संस्थान विशेष ऐसा अवयव संस्थान विशेष भी सबका अलग है भीम तो मोटा तगड़ा है कोई पतला है कोई कैसा है कोई कैसा है तो ये सब रूपाणाम जिनके रूप ऐसे है तानी रूपाणी नाना वर्णाकृति नीचा नाना वर्णाकृत वाले रूपों को तुम देखोगा पश्चादित्यान पश्चा आदित्यान ने द्वादश बारह आदित्यों को इकट्ठे देख लो अलग अलग महीना में कैसे देखते हो अरे बारह ही आदित्य इकट्ठे देख सकते हो और कैसे है ताजा बारह आदित्य और वसु नष्ट वसु आठ बारह आठ बीस रुद्रान एकादश इकतीस अश्विन दो दो तैतीस यहाँ भी संकेत कर दिया प्रधान ने इस जगह का कारण क्या है तैतीस है कहा केवल किने बताया अरे ये जो तुम भूत बहुत सृष्टि देख रहे हो इसका विजय तैतीस देवता कारण है फिर तैतीस को उसने जो तीन है तीन से दो है, डेढ़ है, एक है वो ब्रह्म है। ये प्रक्रिया बुधाने को प्रश्न आप देखें, यहाँ 33 गिना कर करते हैं, मरुद तथा अलग करते हैं, तथा मरुद ऊंचा पहले कारण बता दिया मूल, फिर कार्य रूप ऊंचा। यह 49 तत्व किसका कार्य माना गया है बता सकते हैं? शैव दर्शन में प्राकृत सात माना गया, पराशिव या सदाशिव शक्ति उसके पंच कार्य लगे सात, सात का 656 में कितना हुआ 49 तत्व हो गए कि नहीं हो गए? तो 49 तत्व में यह स्थूल और सूक्ष्म समसृष्टि का वर्णन हो गई। मुर्गस्था यह संख्या प्रधान है, वस्तु प्रधान नहीं है, ये सब संख्या वाचक है। 33 तत्व तो जगत का मूल कारण है और कार्य तो स्थूल सूक्ष्म का दृष्टिभूत 49 तत्व है। ये समस्त जगत कार्य का जगत को तुम देखो कश्यादित्यानो सुन रुद्रान शिवम मरुदस्त था। इसलिए भाष्यकार का संज्ञा किनारे है, क्या है वो आदित्य? कद आदित्यान द्वाशा वसुन अष्ट रुद्रान एकाश अश्विन दो मरुत सप्त सप्त गणा ये तांस तथा च बहुनी अन्यानि अपि अदृष्ट पूर्वाणी। ये तो क्या प्रयोग जो शास्त्र सम्मत है तत्व का वर्णन, उसके अलावा भी अनेकों चीजें हैं जो कि कैसे हो तुम्हारे द्वारा कभी देखा नहीं गया। बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी, बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी और भी अदृष्ट पूर्वी तो नहीं आश्चर्याणी चा आश्चर्यमय भी हे भारत पश्य। यहाँ भाषिकार भगवान का हे भारत, इसलिए भी हम तुम पर दे रहे तो भरतवंशी है। यह दो तरीका है भारत का संबोधन, जिसलिए तुम भरतवंश रूपी श्रेष्ठ वंश में पैदा हो इसे तुम ऐसे माया में दर्शन के योग्य हो मानकर मैं तुमको दर्शन करा दूंगा। अथवा तुम धन्य हो, भरत वंशी में भी आज तक किसी ने नहीं पाए वो तुम पा रहे हो। भरत वंशी में भी आज से पूर्व तक किसी ने भी इस विराट रूप दर्शन किया नहीं है, तुम कर ले रहे हो। तुम्हारे करने से समस्त भरत वंशी तर गया समझ, इसलिए हे भारत ये संबोधन किया गया है। तो भाष्यकार पश्या इत्यादि कह रहे थे ना, मर्द तथा च बहुनी अन्यानी अपि, बहुनी मने अन्यानी बहुनी अन्यानी अपि अदृष्ट पूर्वाणी, बहुन्य अदृष्ट पूर्वाणी मनुष्य लोके त्वया तत्त अन्येन वाक्येन चिदपि। तुम्हारे द्वारा क्या अन्य भी किसी के द्वारा जो कभी भी नहीं देखा गया हुआ वस्तु, उन वस्तुओं को तुम पश्य जो कि कैसे हैं आश्चर्याणि अद्भुतानि भवन्ति हे भारत, जो कि अत्यंत अद्भुत है हे भारत। न केवलम एतावदेव, इतनी बात नहीं, ये जो स्थूल सूक्ष्म जो भूत भौतिक सृष्टि कार्य कारणात्मक इनको नहीं बनेंगे, भूत भौतिक के कारण कार्यात्मक कभी जो कर रहे उसको भी देखो। यही कस्तन जगत कृष्णम पश्चात सचरा आचरम मम देहे गुड़ाकेश यद्रष्ट मिच्छसी। यह मने कस्तम एकस्मिने स्थितम, एक में अद्वितीय तत्व में स्थित है ये, ऐसा स्थित वस्तु को जल संपूर्ण को चराचर सहित इनकी हम वहां पर कारण में लेके नहीं दिखेगा। ऐसा हो जाता ना आपको हमने सुषुप्ति में ले जाऊं तो चार सुप्र गायब, हजार सुप्र में है तो सुषुप्ति भी नहीं, ये तो वो नहीं रहता वो है तो ये नहीं रहता, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तुम सबको एक साथ देखो, अवस्था त्रयुक्त वस्तुओं को तुम देख लो। सचराचरम जगत कृष्णम एक सुनिवस्थितम, यह अद्य इसी समय तुम देख लो। यह मैंने ये तो देश है वह शरीर है वह मेरे ही शरीर के अंदर देख लो। और अब कब देखूंगा मैं अद्य? अरे भाई इसी समय देखो, ज्यादा देर क्यों लगाना है? यह भी बोल रहे हैं देश के लिए, अद्य बोल रहे हैं काल के लिए। उसी यह को स्पष्ट कर दिया, यह मैंने कहा प्रथमे इधर इधर मैं कहा, अरे मम देह कहीं उधर इधर नहीं देखने का, यहाँ का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। कहते मेरे ही शरीर में देखो, तुम देख भी सकते हो, क्यों तुम गुड़ाकेश अन्य दृष्टि मिच्छसे, और जो कुछ भी अन्य देखने योग्य तुम चाहते हो वो सब कुछ देख सकते हो। ये कैसा होगा? ये बात अंत में भगवान ने कह दिया, बड़ा गड़बड़ कर दिया। अरे और जो कुछ तुम देखना चाहते हो देख सकते, ठीक है सब। अरे जो है वो देखोगे तो ठीक है, तो मैं चाहूँ वो देखो, मैं चाहूँ औरत का मुझ वो भी हो जाएगा वहां पे। अरे माया में क्या नहीं होगा, तुम कल्पना करते जाओ वही दिखते जाएगा। बात पे सच है, माया में अघट घटना पड़े ऐसी माया, तुम्हारा सामर्थ्य हो जाए तो माया में तुम उस रूप में बना के दिखा सकते हो। तुम चाहो संकल्प करो दिखाई देगा वहां पे। इसे जान के भगवान करें, जो है वो तो देखोगे ही और जो तुम चाहोगे वो भी तुम देख सकते, उल्टा पलटा सीधा साधा जैसा चाहो वैसा देख लो, सब कुछ देख लो। क्या हम एक तरह से भगवान ने माया में ऐश्वर्य को दिखा नहीं रहे हैं, बल्कि माया उसके हाथ में दे दे रहे हैं। कहे ले तेरी, मैं तुमको अपनी माया दे रहा हूँ, तुम मेरी माया से जो देखना चाहो सो देख। विलक्षणता है यहाँ, कहे तो कह दे जो जो है सो देखो, ये है वो है ऐसा है वैसा है, इतने तत्वों को तुम देख लो, कार्य कारण भाव को सारे चीज जगत को देख लो। कृष्णम जगत कह दिया, और कृष्णम जगत से बाहर कुछ और है क्या जो उसका न देखा हुआ हो, वो जो देखना चाहता हो, वो जो भी देखना चाहता हो जगत के अंदर ही होगा, जैसे बाहर कुछ है। फिर क्यों कह रहे, जब कृष्णम जगत कह दिए फिर ये कहना समन्वय नहीं होता है, क्योंकि वो जो भी देखना चाहेगा अपनी वासना संस्कार के अंदर वो जगत के ही वस्तु देखना चाहेगा, जगत अंतर्गत ही है वो, जगत बहिर्मुख कुछ नहीं हो सकता। फिर क्यों कह रहे जो तुम देखना चाहो देखो। तात्पर्य है इस ऐश्वर्य दर्शन के साथ साथ तुम्हें उस माया का स्वरूप बोध भी हो जाएगा, इसलिए तुम जो चाहे सो देख सकते। भाष्यकार यह एक स्थम एक स्थम यह की व्याख्या नहीं कर रही, क्योंकि आगे मोहम्मद है उसकी व्याख्या है ही, इसलिए यह का भाष्यकार कोई शब्दार्थ नहीं किए। एक स्थम कर रहे हैं एक स्थम क्या जगत कृष्णम समस्तम पश्चादानी मेवा किम दश जगत सचराचरम जगत पश्य साचरण चरण जो वर्तते कहा यह का मतलब मम देहे हे गुणागेश जित निद्रोसी तस्माज पराजयादि जो क्यों यहाँ पर निद्रा से क्या लेना है, जित निद्रा कौन सी अविद्या को जीत चुका है अभी, कहा ना मेरा मोह जा चुका नष्ट हो चुका है, कौन सा मोह नष्ट हो गया है, कौन सी अविद्या नष्ट हुई, ईश्वर संबंधी मोह ईश्वर संबंधी अविद्या नष्ट हो चुकी है, इसीलिए ईश्वर संबंधी अविद्या रूपी निद्रा को जीतने वाला होने से तुम मेरा ईश्वर का ईश्वर रूप को देख सकते। ये गुणा के यज्ञ जय पराजय आदि, इसलिए कहते अन्य जो कुछ देखना चाहते हो किसको बोल रहे हैं, इन्हें जो अनहोनी होने वाली नहीं वो देख ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी वो कल्पना करेगा वो तो जगदांतरवर्ती वस्तु की कल्पना कर सकता है, उसकी संस्कार वास्तव तो वही है ना। आपको कहा जो तुम देखना चाहोगे क्या देखोगे, लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन रसगुल्ला जो याद है यही तो देखोगे, जो जिंदगी भर तुमने खाया पिया घुमा फिरा अनुभव किया ये सुना हुआ बात जो अन्यत्र है कहीं उसी को तो देखोगे, कि और चीज देख लोगे, कुछ नहीं कोई कल्पना आ जाएगी क्या पेट से नहीं आ सकती, तो कुछ भी होगा वो जगत अंतर्वर्ती ही होगा। इसे जो तुम देखना चाहते हो जान के कर एक और इसमें रात ये था कि तुम्हारे अंदर भय की ना, मैं जीतूंगा कि हारूंगा पता नहीं, वो भी देख ले, किसी चीज का कौन हारेगा भविष्य वो भी देख लेना, जो है वो देखो पहले था वो देखो, और ये भविष्य में कौन जीतेगा कौन हारेगा कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा तुम्हारे अंदर भी संशय था ना, वो भी देख लेना कितने मर चुके, उन सबका डेट ऑफ डेथ तो तैयार है ना, आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ ज्ञान है, उनका डेट ऑफ डेथ भी ज्ञान है, वो डेट ऑफ डेथ भी देख लो, कौन कौन मरेगा कौन तारीखों कितना टाइम को भी देख लेना, तुम तब तेरी हिम्मत होगी तुमको विश्वास होगा मैं तो जिंदा रहूंगा मैं जीतूंगा तो लड़ोगे आराम से, जो जो तेरे मन में संशय था वही करे। ये चन्न जय पराजय आदि ये छंगस है जिसकी शंका तुमने पहले कहा था, यद्वा जेम यदिवानो जेयु हो इति यदवोचस ऐसा जो तुमने कहा था तद भी दृष्टुम यदि इच्छसी यही तुम उसको भी देखने की इच्छा कर दे हो और भी भविष्य को भी देख लेना, कोई हमें चिंता नहीं सब कुछ इसके अंदर ही है जो भी है भूत भवत भविष्य तत्सर्वम ओंकार अभिधान अभिधेय अभिन्न है वो अभिधान ही स्वरूप में हो अभिधेय रूप में तेरे सामने हो तो इसी अभिधेय में सब कुछ देख लो ये करो शक्य से दृष्टम अनेन स्व चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यमि योगमैश्वरम। ये चल रहा है। तू मैंने किंतु इस चरम चक्षु के द्वारा अनेन स्वचक्षुषा दृष्टुम न शक्यसे, माम दृष्टुम न। इस चरम चक्षु के द्वारा तुम मुझे देखना चाह रहे हो, जिन्हों को मैंने बताया सुण रूप में विद्यमान वस्तुओं को, उनको तुम देख नहीं सकते इन चरमयी चक्षुओं के द्वारा, इसलिए ते दाम दिव्य चक्षु, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दिव्य चक्षु को देता हूँ, तेना मैं योगमेश्वरम पश्य, उसके द्वारा मेरा जो योग में ऐश्वर्य है इसको तुम देखो। किंतु न तुम आमिति, क्योंकि पहले कहा भी था मन से चक्यम मैं दृष्टुम, यदि मेरे द्वारा देखने लायक तो बताओ, और पहले ही दिया भी नहीं इसने दिव्य चक्षु, देखने लायक हूँ का तात्पर्य समझ रहे भगवान भी, वो सोच रहा है कि भाई चरमय चक्षु से ही देखने की बात कह रहा है कि दिव्य चक्षु से देखने की, तो क्या पता उसको महसूस तो कराना चाहिए ना अगले को, भाई तुम जिससे देखना चाह रहे हो इसे तुम देख नहीं सकते। जैसे लोग यहाँ आते हैं और कहते हैं महाराज हमें समाधि का अनुभव करा दो, मैं ध्यान करा दो, हमें उसे जताना पड़ेगा भाई जिस अंतकरण से तुम देखना चाह रहे हो उस अंतकरण से देख नहीं सकते हो, तुम्हारा अंतकरण इस काम के लायक अभी नहीं है, बहुत कुछ काम बाकी है, लगड़ाई घसाई बहुत बाकी है, ये नहीं तो उसको सब बताना पड़ेगा, ऐसे तो मानेगा नहीं वो। आप कहें मतलब जहाँ जाता हूँ लोग ऐसे ही कहते आप अभी अधिकारी नहीं, अरे अधिकारी अधिकारी नहीं कब तक ये सुनते रहूंगा मैं, लोग बोलते बड़ा झगड़ा करते हैं, क्या आपके पास मापदंड है कि हम अधिकारी हैं या नहीं है, कैसे आपको पता चल जाएगा। तो मैं कहता है इस्लाम में इनसे भिड़ते ही नहीं, हम कहते हम बोलते भी नहीं आप अधिकारी नहीं है, हम इतना ही कह देते सीधी सी बात है, देखो आप रोज कितना घंटा बैठते हैं, बैठते होगे नहीं अभी कुछ देर, ध्यान नहीं लग रहा है बोल रहे हो, लगाने की कोशिश तो किया होगा, कोशिश किया है ना आपने, किया जी, कितने घंटे बैठते थे आप इस कोशिश के अंतर्गत, वैसे तीन तीन घंटा चार चार घंटा छह छह घंटा, अरे भाई तीन चार छह घंटा बैठते जब गाय जुगाली करती है ना तो वे छह छह घंटा बैठी रहती है, अरे मस्त हो रहा करती रहेगी वो, और जुगाली करती रहती है बस, उसका कोई दुनिया से मतलब नहीं। मैं कहा तेरा भी मन है ना वही खिचड़ी पका रहा होगा छह घंटे, अपने संस्कार को लेकर के जुगाली करते रहता है, और तेरे को पता नहीं तू सोच रहा मैं ध्यान में बैठा, लेकिन इसे ये बताओ छह घंटे में कितना समय तुम्हारा मन एकाग्रता शांत था, किसी वृत्ति विशेष को लेकर नहीं था, कहते महाराज एक भी मिनट नहीं है, फिर तुम अधिकारी कैसे बताओ, तो उसी से पूछते फिर आप स्वयं बताइए आप किस चीज के अधिकारी हुए, ध्यान के अधिकारी हैं, कहते नहीं, फिर किसके अधिकारी हो, मन क्यों नियंत्रण में नहीं आ रहा है, बाह्य विषयों से क्यों विक्षिप्त हो रहा है, तुम तो एकाग्र अवस्था में आई ही नहीं, विक्षिप्त अवस्था में हो, मूड क्षिप्त विक्षिप्त कहा है ना पंचभूमि, तुम तो विक्षिप्त में ही हो, अगर एकाग्र में आने के लिए प्रयास करो इसका मतलब ये हुआ एकाग्रता का संपादन करने के तुम अधिकारी हो, विक्षिप्तता का निवृत्ति करने के तुम अधिकारी हो, उसके योग्य अभ्यासों को अपनाओ। तब कहते इसके योग्य कौन सा अभ्यास, प्राणायाम करो ठीक से, करता हूँ महाराज चार चार पांच पांच घंटा वो भी कर लेता हूँ, क्या करते हो प्राणायाम फिर, तो चार पांच घंटा, हम तो जिंदगी में कभी चार पांच घंटा प्राणायाम नहीं किया, हमारा तो तुम्हारी से अच्छी अवस्था है, एक भी दिन ऐसा नहीं कि हम चार पांच घंटे किए प्राणायाम, तुम चार पांच घंटे कई दिनों से कई वर्षों से कर रहे हो, बड़ा आश्चर्य, तुम प्राणायाम कर ही नहीं रहे हो वास्तव में, इसका मतलब हम तो ये देख रहे हैं कि प्राणायाम सम्यक प्रकार से 10 मिनट 15 मिनट भी हो जाए सम्यक प्रकार से कर लो विधि विधान से तो उतने ही काफी है, मन शांत हो जाता है, ठंडा पड़ जाएगा, तुम चार घंटे करके कुछ नहीं हुआ, तुम मैंने बाह्य रूप से ही कर रहा है इसका, पकड़ के घर स्नान कर रहा हो और क्या कर रहा है, जबरदस्ती बैठा होगा, ऐसे थोड़े होता है, प्राण तो बाह्य स्थूल वस्तु के द्वारा लक्षित एक सूक्ष्म तत्व है, उस सूक्ष्म तत्व का ध्यान करके करने लगोगे उसकी ओर पूरी एकाग्रता लगा कर प्राणायाम करो, उसका लाभ तब ना होगा, वहां जाकर के उन्हें टायर पंक्चर हो जाता है, तब मान लेते कि हाँ भाई हम तो कुछ भी नहीं, हम तो आसन के ही अधिकारी है प्राणायाम के भी नहीं, आसन प्राणायाम ठीक से करो, और वो भी ठीक से क्यों नहीं होता है, क्योंकि यम नियम ठीक नहीं है, धीरे धीरे हम उसको खसखा करके यम नियम में ले आते हैं, तुम यही के लायक नहीं हो, तुम कहाँ आगे की बढ़ रही है, मतलब की आसन प्राणायाम मुद्रा बन ध्यान समाधि बेकार की बातें करते हो, यम नियम ठीक करो। ये कुछ नहीं कर सकते, फिर भगवान पर छोड़ दो, खैर को तो परेशान है, साधना होता नहीं होता है, क्यों रोता है, भगवान से ही रहो, छोड़ दो छोटी सा। एक ईश्वर सत्ता मान लो अपने से महान जो हमको संचालन कर रहा है, उसी के संचालन में दे दो ना। जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो, उसे बंद बैठ रहे टायरा करो बाया करो ब्रेक लगा, अरे तुम कहते रहो तो दिमाग खराब हो जाएगा, वो क्या ड्राइविंग करेगा। यहाँ तो ड्राइवर की हालत पूरे दे दो, तुम स्वयं ड्राइवर पक्का बन जाओ, तो मैं करो ना काम, और आधा काम तो कर, कई बार तो बोलते भगवान की मर्जी, कहीं तो ड्राइवर बन गया भगवान और कहीं तो ड्राइवर तुम बन जाते हो, तो काम तो यही बिगड़ रहा है। या तो टोटली ड्राइवर गिरी की सीट उसी में छोड़ दो, फिर देखो नहीं, भले तुम बाद में सो जाओ, अपने उसे ड्राइव करने दो, अरे तुम खुद ड्राइवर बन जाओ, या तो हटाओ ईश्वर को, छुट्टी करो, ईश्वर कुछ नहीं है, जो कुछ मैं हूँ मैं ठीक से कर लेता हूँ, करो। ये भी नहीं वो भी नहीं, साधक बनते हो न शरणागत होते हो, खिचड़ी में पड़े रहोगे तो दुखी तो होगी। इसलिए अर्जुन के पास जताने की चेष्टा कर, तुम वास्तव में किसके, तुम्हें समझना भी तो पड़ेगा, फिर मैं देख सकता हूँ तो मैं किससे देख सकता हूँ, तुम्हारा मतलब क्या कहने का। यहाँ तुम अपने आप को मान रहे हो कि मैं बहुत बड़ा ध्यानी ज्ञानी योगी हूँ, इसलिए आप आशीर्वाद तुम्हें तो, तुम जो दिखाने चाहो दिखाने चाहो मैं देख लूंगा, ऐसा है, इसी भाव से तुम कह रहे हो तो देख लो फिर, इसलिए भगवान का देखो मेरा, और ढूंढा कुछ नहीं दिखाई दे, तो चरम चक्षु से देख रहा था, भगवान समझ गए, तो कहते भाई ये चरम चक्षु तुम देखने की बात कहे होते ना पहले, तो हम पहले ही कह लेते तुम चरम चक्षु देख नहीं सकते, हम तो समझे थे तुम कुछ कर्मयोगी हो, कोई रिद्धि सिद्धि मिली होगी और रिद्धि सिद्धियों से तुम देखना चाह रहा होगा, लेकिन आप पता चाह तो जीरो पे ही है, मीटर जो है जीरो पे, इसलिए मैं तुमको दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, इसको तुम लो। इसलिए चार बार पश्य कह करके उस विशिष्ट स्वरूपों का वर्णन करने के बाद पंचम बार में कहते अब तुम कि आप उसको जता दिया, पहले तुम किसके लायक हो ये उसको अनुभव करा दिया है, तत्पश्चात दिया जा रहा है, फिर कोई भी आता है तो सीधा ज्ञान मत दीजिए, पहले उसको जताओ तुम किस लायक हो, दो कौड़ी का हो नहीं हो ब्रह्म ज्ञान की बात करते हो, उसको जताना पड़ता है कि सीधे उसको लिया उसका मीटर कहां पर वहां तक लिया, फिर कर तुम ये करो बस, और जाए बात करने की जरूरत नहीं, सीधा वो करो तुम सही हो जाओ। देखो परसों एक आए फसल पे ऐसी परेशान, वो करे साधना की गड़बड़ी, गड़बड़ी कुछ और है, समझ रहे साधना में गड़बड़ी, हमने सीधा लिया उनको बोला भाई ये कारण है, उनसे मुझसे मुझसे निकलवाया ये कब हुआ क्या हुआ कैसे हुआ, मैंने फिर बस यही कारण है, इसको ठीक करो सब ठीक हो जाएगा, कारण तक जाने को कोई तैयार नहीं और सीधे छलांग मारना चाहते, तीसरे गड़बड़ हो जाता है। इसी बात को भगवान ने यहाँ पर इस प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को बताने की चेष्टा कर रहे हैं, भाई अगला जो पहले कहाँ ये सब देखो उसको अनुभव कराओ तुम कितने कोटि के हो, फिर जो उसके योग्य वो चीज दो, जिसके वो योग्य है वो चीज दे दीजिए। वही भगवान ने देखा कि इस समय वह दिव्य चक्षु की योग्य है, क्योंकि अब मेरे शरणागत भी है, प्रयास ने अपने तरफ से कर लिया, चरम चक्षु से ग्रहण नहीं कर पाया और छटपटा रहा है ग्रहण करने के लिए, अतएव इसको दिव्य चक्षु दे दिया जाए। और कदे योगम ईश्वरम भाष्यकार कदे महान विश्व रूप धरम शक्य से दृष्टुम न शक्य से दृष्टुम अनेन प्राकृत स्व चक्षुषा स्व कीन चक्षुषा, ये जो प्राकृत है स्वचक्षु तुम्हारा अपना, इसके तरह तुम नहीं देख सकते, ये तो शक्य से दृष्टुम दिव्येन तद्दिव्यं ददामि ते तुभ्यं चक्षुः, जिस दिव्य चक्षु के द्वारा तुम मुझे देख सकते हो वह दिव्य चक्षु मैं तुम्हारे लिए अब देता हूँ, तेन पश्य मे योगम ऐश्वरम, उसके द्वारा तुम मेरा यह योग ऐश्वरी है उसको देखो, योगम ऐश्वरम ईश्वरस्य मम ऐश्वरम योगम, ईश्वर भूता मेरा जो ऐश्वर्य है संघटन रूपा जो विराट स्वरूप है इसको तुम देखो, योगम ने संघटन यहाँ पर विराट रूप का जो एक संघटन विशेष है उसको तुम देखो, योग शक्ति अतिशीमित वही मेरी योग शक्ति का अतिशेष स्वरूप है। संजय उवाच, बीच में संजय जी कह रहे धृतराष्ट्र से जो घटना वहां घटी है वो सबको बाद में आके सुना रहा है यहाँ संजय, उसी समय नहीं है, ये तो पहला दिन की कहानी है ना, वो तो दस नौवा दिन है। भीष्म पितामह महाराज गिर पड़े हैं, उसके बाद लौट के सूचना दिया उसने। अब वो जो है सूचना वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। भीष्म पितामह अब नहीं रहे, युद्ध भूमि में जो खड़े नहीं है, सरसैया पे है। अरे भाई वो बाद में बताओ, पहले ये तो बोले हुआ क्या वहां पे, इतनी वो उसके अंदर उतावलापन था धृतराष्ट्र को, ये घमंड था उसके अंदर कि मेरे दुर्योधन जरूर जीत रहे होंगे। इसलिए ना माम का पांडव करो, ये प्रश्न आता उन बातों को ध्यान ना देते हुए। इधर पहले दिन की कहानी सुना रहा है अभी, अरे संजय इधर व्यास जी पीछे बात को बता रहे हैं कि सब उन्हीं के जो जो हुई थी उन्हीं के मुख से व्यास जी ने रख दिया था ग्रंथ। संजय सब वो जो असल सारा संजय ही बोल रहा है धृतराष्ट्र के सामने। अर्जुन ने कहा तो कृष्ण ही जवाब दिया, अर्जुन ने प्रश्न पूछा फिर कृष्ण ही जवाब दिया। ऐसा होना चाहिए, ऐसे न कहकर सीधे ही तद्रूपेण ही कथन कर दिया गया। एवं मुक्ता तदो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम। एवं मुक्ता यथोक् प्रकार की कथन करके उसके अनंतर ही हे राजन हे त्रासा महा